posiłek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Fiat Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Zakończyło się przesłuchanie prezesa PiS przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. Rodzice wcześniaków będą mogli wziąć dłuższy urlop macierzyński. Prokurator Jakub Romalczyk został zawieszony na 6 miesięcy. Ponad 6 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Prezes PiS wyjaśniał, jak wyglądał proces przygotowania do głosowania w tej formie w 2020 roku. Przekonywał, że było to jedyne legalne rozwiązanie w okresie pandemii. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, co dziś zeznał jeszcze świadek. Jarosław Kaczyński podkreślał, że wybory korespondencyjne to był pomysł, do którego się całkowicie przyznaje. Chociaż powstał w innych krajach, to został przyjęty, bo terminu konstytucyjnego trzeba było dotrzymać, zachowując troskę o zdrowie wyborców. 100% winę za niedoprowadzenie do tych wyborów ponosi Platforma Obywatelska. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ci, którzy są sprawcami deliktów, mają tych, którzy chcieli wykonać obowiązek konstytucyjny, stawiać w sytuacji oskarżonych. Świadek podważał legalność komisji, wskazywał, że za przygotowanie odpowiedzialny był rząd i przeprowadził je dobrze. Jego zdaniem nakaz udostępnienia Poczcie Polskiej danych wrażliwych wyborców przez samorządy nie był bezprawny. Tak za to odpowiedział na pytanie o legalność samych wyborów kopertowych. Czy miał pan przekonanie, że te wybory będą tajne, równe, bezpośrednie? Miałem przekonanie, że nie będą gorsze od innych wyborów, które przeprowadzono w Polsce, począwszy od 1991 roku. Komisja będzie chciała jeszcze doprowadzić do konfrontacji prokurator Ewy Wrzosek i ówczesnej wiceszefowej prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów Edyty Dudzińskiej. Kwestią kluczową będzie jednak otrzymanie przez komisję dokumentacji z prokuratury. Mówił z Sejmu Tomasz Zielenkiewicz. Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dziś szczegóły projektu w tej sprawie. Za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu rodzic otrzyma tydzień dodatkowego urlopu, maksymalnie do 8 albo 15 tygodni, w zależności od sytuacji. Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku. Sylwia Wesołowska dziś ma 8-letnią radosną córkę. 8 lat temu urodziła się jednak jako tak zwany ekstremalny wcześniak. W szpitalu spędziła 4 miesiące. Mój urlop 8 lat temu został skrócony tak naprawdę, bo to pobyt w szpitalu dziecka to nie jest urlop. Sylwia Wesołowska dziś jest prezesem fundacji Mali Wojownicy i od dawna walczyła o wprowadzenie dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków. Brała też udział w pracach nad projektem ustawy. Jej zdaniem to bardzo ważny krok. Do 15 tygodni dodatkowego urlopu otrzymają rodzice dzieci urodzonych przed 28 tygodniem ciąży lub dzieci ważących mniej niż kilogram. Ustawa obejmuje też pozostałe dzieci, które z innych powodów wymagały hospitalizacji po urodzeniu. W tym przypadku maksymalna długość tego dodatkowego urlopu to 8 tygodni. Karol Surówka, Polskie Radio. Prokurator Jakub Romelczyk został zawieszony w czynnościach służbowych na 6 miesięcy. Decyzja zapadła po ujawnieniu treści rozmowy z 2022 roku, jaką przeprowadził z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Zastrzeżenie budzi fragment wypowiedzi Romelczyka, w której przesądza o sposobie zakończenia postępowania zarejestrowanego w prokuraturze przed przeprowadzeniem w tej sprawie czynności sprawdzających i podjęciem decyzji. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że w ten sposób Jakub Romelczyk mógł doprowadzić do uchybienia godności urzędu. Oczywistym jest, że wykonywanie czynności przez pana prokuratora w tej chwili budziłoby poważne wątpliwości, jeżeli ktoś byłby stroną w postępowaniu, które by akurat prowadził. Tomasz Mraz przez niemal 2 lata nagrywał kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, gdy szefem resortu był Zbigniew Ziobro. Zgromadził około 50 godzin nagrań. Sprawę ujawnił wczoraj portal Onet. Izrael zablokuje hiszpańskiemu konsulatowi w Jerozolimie świadczenie usług Palestyńczykom na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. To odpowiedź na decyzję władz w Madrycie o uznaniu państwa palestyńskiego i oświadczenie wicepremierki Yolandy Diaz, że Palestyna będzie wolna od rzeki do morza. Wraz z Hiszpanią niezależne państwo palestyńskie uznały też Irlandia i Norwegia. Strona izraelska oskarża trzy europejskie kraje o nagradzanie Hamasu za atak na Izrael 7 października, w którym zginęło około 1200 Izraelczyków, a około 250 zostało uprowadzonych do strefy Gazy. Jednocześnie minister spraw zagranicznych Israel Katz określił słowa wicepremierki Hiszpanii jako antysemickie. Określenie Palestyna od rzeki do morza po raz pierwszy użyte zostało przez Organizację Wyzwolenia Palestyny. Przez wielu w Izraelu jest odbierane jako wezwanie do zniszczenia państwa izraelskiego. Wicepremierka Hiszpanii Yolanda Diaz tłumaczyła, że jej słowa miały na celu uczczenie próby znalezienia pokoju poprzez rozwiązanie dwupaństwowe i dodała, że nie jest antysemitką. Minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Álvarez powiedział z kolei, że Hiszpania analizuje teraz decyzję Izraela, albowiem dotyczy ona terytoriów okupowanych, uznanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jan Olencki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17, czas na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Jan Zieliński i Hugo Nys nie grają już w tenisowym turnieju ATP w Genewie. W półfinale Debra przegrali 4-6 i 4-6 z Salwadorczykiem Marcelo Arevalo i Chorwatem Mate Pawiciem. Tego drugiego kibice tenisa kojarzą nieźle. Zdecydowanie lepiej Nowaka Dziokowicia. To ciągle lider światowego rankingu. Ten sezon nie jest najlepszy w jego wykonaniu. Na potwierdzenie porażka poniesiona dopiero co w półfinale turnieju singlowego w rzeczonej Genewie, znotowanym w połowie piątej dziesiątki zestawienia ATP Czechem Tomaszem Machaczem. Serb uległ mu 4-6, 6-0 i 1-6. Trzeba jednak pamiętać, że Nowak Dziokowicz ma już 37 lat. Mimo to będzie w gronie faworytów startującego w poniedziałek wielkoszlemowego Roland Garros. O sekrecie długowieczności Serba lapidarnie mówi tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. On od wielu, wielu lat zawsze niezwykle dbał ponad stan o rozciąganie się, o suplementację. Krążyły legendy, że on śpi w namiocie tlenowym, żeby się wolniej starzeć. Nawet jego żona o tym opowiadała, że jak Nowaka nie widać, to znaczy, że gdzieś wisi. Czyli, że się rozciąga. Po tenisie piłka i kilka oficjalnych potwierdzeń informacji, o których mówiło się od pewnego czasu. Xavi Hernandez na pewno kończy pracę w roli szkoleniowca Barcelony. Ogłosił to w styczniu. W kwietniu prezes klubu Jean Laporta kolportował wieści o jego pozostaniu. Dziś ten sam pryncypał Blaugrany przekazał komunikat o zakończeniu współpracy. Wróble ćwierkają, że zastąpi go Niemiec Hansi Flick, znany z pracy z Bayernem Monachium, bardzo udanej i z reprezentacją swojego kraju, zakończonej dla odmiany totalną klapą. Te same wróble poćwierkują, że nowym szkoleniowcem AC Milan będzie Hunen Lopetegi. Dziś zawiadujący Rossoneri potwierdzili, że po zakończeniu sezonu szkoleniowcem klubu San Siro przestanie być Stefano Pioli. Dwa lata temu po ponad 10-letniej przerwie poprowadził Milan do Mistrzostwa Włoch. Lopetegi to z kolei znane nazwisko w piłkarskim świadku, trenował w przeszłości m.in. reprezentację Hiszpanii i Real Madryt. To jednak ciągle sfera plotek. Wiemy tymczasem na pewno, że nasi hokeiści o powrót do światowej elity powalczą mniej więcej za rok w Rumunii, dokładnie w Transylwanii, w Sfantu George. Tam odbędą się Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Sponsorem audycji był Orlen. Jak wisi, to powinien mieć ksywkę Nietoperz, a nie Joko. No dobrze, czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Wieczorem będzie się chmurzyć, nocą przelotny deszcz i burze, nad ranem jeszcze możliwe zanikające burze, tej nocy od 9 stopni w rejonach podgórskich, w centrum 12 do 15 nad morzem. Jutro pochmurno i deszczowo i będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Jutro jeszcze cieplej, od 18 stopni na Pogórzu, 22 na Wybrzeżu, 25 w większości regionów, do 27 w centrum kraju. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, żeby nie pasowało. No, pasowało. To mam prośbę. Po pierwsze sprawdźcie, jak jest po serbsku nietoperz, bo może być to interesujący termin. A po drugie tak sobie pomyślałem, że jeżeli miałby być nietoperzem, to musiałby Nowak być taki uwieszony na drążku na stopach. Mhm. To byłoby trudniejsze. A, to może sprawdzisz, właśnie, jak tam jest po serbsku? Może Joko właśnie. Nie. To by pasowało. Na pewno nie. 9 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Zamiast tanieć drożeją, mowa o owocach i warzywach, których ceny idą w górę mimo początku sezonu. Powodów jest kilka i o nich po audycji popołudniowej powiemy już za chwilę, ale wcześniej muzyczne wspomnienie. Dziś rocznica śmierci Tini Turner. Women are they don't like taking chances. She will play the waiting game. She's never impressed by those manly advances. I know I've only just met you. Maybe I should know better, but when you look at me that way, there's something inside that's so right. Jak słowo się rzekło, mija rok od śmierci Tiny Turner. W popołudniowym zapraszamy muzyczne wspomnienie sprzed lat. Państwa sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Myślę, że kolejny temat jak najbardziej do dyskusji. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 17. Takiego roku, przyznają państwo, dawno nie było. Ciepły luty, szybka wiosna, potem fala przymrozków i wreszcie susza. Gorące dni, nie tylko majowe, ale wcześniej także kwietniowe. Jak to wszystko wpływa na ceny owoców i warzyw? No, zwykle o tej porze, kiedy sezon na warzywa i owoce w pełni, można było liczyć na spadek cen. Jak jest w tym roku? Na jednym z podwarszawskich targowisk sprawdzał to Kuba Witkowski. Proszę panie, o której to jest kolejka? Na straganie w dzień targowy? Takie słyszy się rozmowę. Dobra jest. Dobra jest? Smaczna jest. Spróbuj, proszę, kochanie. Ale smak nie tylko truskawki, ale i w ogóle owoców i warzyw może popsuć dziś ich cena. Bo poprzedni wtorek byłam, tak. Truskawki kupowałam po 8, teraz po 10. Czyli te ceny... Na razie się zatrzymały, zobaczymy, co będzie dalej. Zależy na co, ziemniaki drogie? Szparagi. Są droższe jakby, bo wtedy były chyba po 9 złotych pęczek, a teraz... 14-16. No właśnie, sam też zrobiłem zaopatrzenie dla 5-osobowej rodziny. Kupiłem 2 kg ziemniaków, 1,5 kg ogórków, pęczek zielonych szparagów, kalafior, kiszoną kapustę, młodą, pyszną, prosto z beczki polecam, a do tego koszyk truskawek, no i natkę pietruszki, kolendry i koper. W sumie zapłaciłem 87 zł. Pytanie jednak, czy w najbliższym czasie ceny jeszcze spadną? Jeszcze tam cośkolwiek spadną, ale nie za wiele. Przyznaje plantator truskawek, pan Zygmunt. Bo to już jak w tej chwili jest, powiedzmy, 15 zł umianka, to jest w granicach kosztów. A co na te koszty wpływa? No ale co wpływa? Opryski, nawodnienia. Tyle czasu nie ma wody. Pan wie, ile tysięcy litrów trzeba piłować. Ile? Żeby to rosło. Dziennie dziesiątki tysięcy litrów na hektar. Wszystkiego jest dużo mniej. Dodaje sadownik pan Sławomir. Pogoda, przebieg pogody zdecydował, że ogólnie będzie mniej i należy się z tym liczyć, że nie będzie tak dużo. To, co się zapowiadało, a zapowiadało się bardzo dobrze, to jeszcze przeszły grady, jeszcze doszły różne takie kataklizmy. Duża część produkcji jest też realizowana u nas w portfolio pod szkłem. Wyjaśnia ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Z tym wiąże się z użycie energii, to często bardzo duże, a więc automatycznie przekłada się na cenę. No i trzeba wziąć pod pod uwagę również to, że coraz trudniej jest znaleźć pracownika, który będzie zbierał te owoce i warzywa, więc staje się to niezwykle kosztowne, że to nie tylko polska gospodarka, ale i niemiecka i francuska ma ogromny problem ze zbiorami owoców i warzyw. Kto więc pracuje na polskich gospodarstwach? No, Made in Ukraina. Nawet jeden Polak nie zbiera. Polacy są tak ciężko pracowity naród, że do pracy pan nie znajdzie. To tylko ewentualnie jak jakiś lekko zapijaczony, to przyjdzie popracować, żeby zarobić sobie na parę piwek. Ale kupujący nie zawsze przystają na te argumenty. Rolnicy są strasznie roszczeniowi u nas. Poważnie? Zawsze im mało. A co nie jest tak? Zawsze jest albo za gorąco, albo za zimno, albo jest przymrozek, albo jest susza i na okrągło jest coś nie tak i chcą jakichś pieniędzy. Bo dlaczego marchewka jest taka droga, albo pietruszka? Najbardziej podłe warzywa. Dla mnie przynajmniej. Marchewka, pietruszka i seler. O. I drogo. I drogie. Bardzo drogie. To nie to, co kiedyś. To jest bardzo skomplikowany proces i my mamy do czynienia z sytuacją, w której też oczekujemy, że produkty będą przez cały rok dostępne, a one nie mogą być dostępne. Kiedyś pamiętamy takie okresy, kiedy była truskawka, śliwka, wiśnia i na to się czekało i to były bardzo krótkie okresy, de facto miesiąca, czasami dwóch miesięcy, kiedy się zajadaliśmy tanimi owocami danego typu, czy też jabłka, a teraz konsumenci żądają, żeby przez cały rok było i jabłko, i śliwka, i gruszka i truskawka, więc nie dziwmy się, że te ceny są bardzo, bardzo wysokie i często ze względu na ten krótki sezon produkcyjny biznes produkujący stara się pokryć koszty całego okresu produkcyjnego, a nie tylko tego okresu zbioru. Człowiek chcąc, nie chcąc się godzi na to wszystko? Musi. Nie ma wyjścia. Jakie mamy wyjście? No. Jaki mamy na to wpływ? Jak na pogodę, tak mnie mam, bo pogoda namieszała w kalendarzu. Po niespokojnym kwietniu i maju plantatorzy truskawek przeżywają wysyp tych owoców, ale ten sezon będzie wyjątkowy w stosunku do poprzednich. Powiedziałbym wyjątkowy, wyjątkowo drogi. Czy w najbliższym czasie ceny spadną, na przykład truskawek? Dwie dwójki, siedem trójek, nie tylko w tej, także w pozostałych sprawach. Ciekaw jestem Państwa obserwacji i zdania na temat cen nie tylko owoców, także warzyw. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncert. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę po 19:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej Pablo Pawo i Ludziki. Mamy zaproszenie na ten koncert. Proszę telefonować. Dwie dwójki i siedem trójek. A może proszę przyjść z truskawkami? Żartowałem. Nie umiem śpiewać jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Belly, oddałbym za to oprócz ciebie wszystko. Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów zsyłając mi wizji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak słynni są krajterzy, tacy delikatni i tacy anglosascy. Ale pamiętam jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji. I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma, będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Ea! Mamy zaproszenie dla Państwa, Pablo, Paweł i Ludziki w najbliższą niedzielę tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pablo, Paweł i Ludziki, 2 2 7 3, czekamy na Państwa zgłoszenia. 21 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Kolejny temat, myślę, do rozważań, do dyskusji, bo przez lata robią dokładnie to samo, a my uczymy się na błędach. Myślę o sporze między organizacjami prozwierzęcymi, który to poskutkował tym, że do Sejmu trafią dwie osobne ustawy. Obie oczywiście w trosce o prawa zwierząt. Więcej o tym opowie Józef Niewiarowski. Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. To roboczy tytuł nowelizacji do ustawy o ochronie praw zwierząt. Rewolucyjnej noweli, na którą organizacje prozwierzęce czekają od ponad dekady. Te postulaty to zakaz stosowania łańcuchów, obowiązkowe i powszechne znakowanie zwierząt, chipowanie zwierząt. Cezary Wyszyński z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Obowiązkowe kastracje i sterylizacje zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli, zakaz używania fajerwerków hukowych, zwiększenie kar za znęcanie i zabijanie zwierząt. Również chcemy likwidować takie zjawisko jak pseudohodowle, zmienić sposób finansowania i nadzorowania schronisk przez gminy w taki sposób, żeby gminy były zainteresowane sprawdzeniem, czy zwierzęta, za które płacą, żyją i mają odpowiednią opiekę, bo niejednokrotnie się zdarzało tak, że płacono za zwierzęta, które już nie żyły. To między innymi te postulaty znajdą się w projekcie ustawy, która co do zasady ma zrewolucjonizować mającą już prawie 30 lat literę prawa o ochronie zwierząt. Lepsze jest wrogiem dobrego, mówi Beata Krupianik z Fundacji Karuna, Ludzie dla Zwierząt, która również przygotowała projekt ustawy. Nie tak obfity, bo skupiający się wyłącznie na problemie bezdomności psów i kotów. Nasze organizacje doszły do wniosku, że skoro próby nowelizacji, które były próbami wrzucania bardzo dużych zmian, czyli kilkudziesięciu poprawek w jednej nowelizacji, nie przyniosły dotąd efektu, to wolimy to robić krok po kroku, ale często i skutecznie, bo wydaje mi się, że to jest pragmatyczne podejście. Jeżeli coś się nie udaje, to trzeba z tego wyciągnąć lekcję i zrobić to w inny sposób. I tak właśnie robimy. Co do zasady, obie koalicje organizacji prozwierzęcych życzą sobie wzajemnie powodzenia. Dzieli je wyłącznie podejście do działania. Beata Krupianik, która ustawę złoży z ramienia posłów trzeciej drogi, dostała od posłów obietnicę, że projekt będzie gotowy już przed wakacjami. Inicjatywę ustawodawczą obywatelskiego projektu popierają za to posłanki Monika Wielichowska, Katarzyna Piekarska, Małgorzata Tracz i poseł Paweł Suski. Myślę, że to dobrze, że jest kilka projektów. Myślę, że jeśli zostaną w podobnym czasie złożone do Sejmu, to po prostu będą nawet razem procedowane. I mam nadzieję, że powstanie z tego projekt, który będzie właśnie po pierwsze akceptowalny dla większości sejmowej, bo tak naprawdę możemy mówić tutaj o różnych pomysłach, a na końcu musi uchwalić to Sejm i podpisać prezydent. A po drugie, żeby dało się po prostu te przepisy wyegzekwować. Najważniejsze jest to, aby posłowie i posłanki, którzy współpracują z którąkolwiek z tych koalicji, koniec końców przekonali całą resztę Sejmu, że psy i koty to czujące zwierzęta, a dzisiejsze prawo wciąż nie minimalizuje ich cierpienia. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Rewolucyjne zmiany w prawach zwierząt, 2 projekty ustaw w Sejmie. Autorzy chcą uwolnić psy z łańcuchów, także zwalczyć bezdomność zwierząt, no i wprowadzić zakaz fajerwerków. Ważny temat. Będziemy powracać 24 minuty po 17. I can't.

Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych zapowiedziała złożenie wniosków do prokuratury na polityków i urzędników biorących udział w procesie organizacji wyborów. Wnioski do prokuratury mają dotyczyć prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, byłego premiera, obecnie posła PiS Mateusza Morawieckiego, byłą marszałkinię Sejmu, obecnie posłankę Elżbietę Witek oraz ówczesnego kierownictwa Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, z którymi podpisał umowę na realizację pilotażu usług farmaceuty w zakresie antykoncepcji awaryjnej pigułki dzień po. Wykaz jest aktualizowany we wszystkie dni robocze. Dotychczas do pilotażu zgłosiło 770 aptek, które złożyły wnioski lub już podpisały umowy z funduszem. Informacje o aptekach, które realizują pilotaż, są podane w podziale na województwa. Mapa zawiera także nazwę apteki i jej adres. Uczestnicy 9. Trójmiejskiego Marszu Równości jutro przejdą ulicami Gdańska. Ratusz poinformował o związanych z tym utrudnieniach dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Uczestnicy o godzinie 16 zaczną przemarsz przy Urzędzie Marszałkowskim na ulicy Okopowej. Następnie przejdą ulicami Wały Jagiellońskie, Podwale Grodzkie, Błędnik, Popiełuszki, Nowomiejska, Narzędziowców i Malarzy. Tej nocy od 9 stopni w rejonach podgórskich do 15 nad morzem. Jutro pochmurno-deszczowo, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem. No i taki ma być cały ten weekend. Przelotnie popada, pogodnie jedynie w niedzielę. Na wschodzie kraju najwięcej opadów, na północnym wschodzie lokalnie niewykluczone burze z gradem. No i temperatura jutro i w niedzielę podobna, od 18 stopni na Pogórzu, 22 na Wybrzeżu, w większości regionów koło 25, a najwyższa temperatura w centrum do 27 stopni Celsjusza. Nasz wierny słuchacz, pan Marcin, napisał: jedni są pod telefonem, panie redaktorze, inni pod mailem, a ja jestem na słuchu. Tydzień zginął i nie zamierzam go szukać. Z pozdrowieniami z Chorzowa od pana Marcina. A ja widzę w kącie gitarę. No to hej, wiosła w dłoń, co będzie się kurzyć. The sheep came crawling down the telephone, somewhere between a chessboard and a nursery rhyme. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas. Yeah, Midas. La la la la la la. Midas. Yeah, Midas. Stepped inside his office and the whole place seemed to shiver. He said, come here a little closer, boy, come on, don't be shy. I searched to find the fracture in his tombstone facelift, and he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. No i dobra, odstawiamy gitarę, teraz zajmujemy się ważnymi sprawami, zachęcając państwa do wzięcia udziału w bardzo przyjemnym dniu, dniu nie tylko mamy, nie tylko taty, ale także dziecka. To już w najbliższą niedzielę tu przy Myśliwieckiej, no w Trójce, myślę, w każdym dorosłym widzimy też dziecko, którym kiedyś był, dlatego też bardzo się ucieszymy ze wspólnego świętowania dziecka w nas. O tym, co w najbliższą niedzielę w ogródku Trójki, Aleksandra Krawczyk. Z okazji Dnia Matki, Ojca oraz Dziecka na uczestników wydarzenia czeka wiele atrakcji. Malowanie buziek, puszczanie baniek mydlanych, a także pokazy tańca breakdance. To jednak nie koniec. Zaplanowane są spotkania z ilustratorami i autorami książek dla dzieci. Będzie także niespodzianka. Bajki dla najmłodszych będą czytać redaktorzy i przyjaciele trójki. Jestem podekscytowany tym, że będę miał zaszczyt być tutaj i naszym najmłodszym kolegom, koleżankom, tym, którzy zechcą spędzić z nami ten urokliwy czas w naszym trójkowym ogródku, że będę mógł swoim głosem i swoją osobą zapewnić jakąś rozrywkę, może jakąś ciekawą treść. Czytanie dla dzieci to jest najpiękniejsza i najtrudniejsza sprawa. Wiem to doskonale, testowałam na własnych dzieciach, potem w przedszkolu moich dzieci. Bardzo to lubię, bo zawsze może się zdarzyć coś nieprzewidywalnego. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, co ja będę czytać. Czy ja tam będę mogła na przykład być delfinem? Czy będę mogła być psem? Albo jakimś innym zwierzęciem, gdyż pasja mi je udaje. Wiem, że czytanie wspólne, na głos, nawet jeśli się mówi o dziecku starszym niż 6 lat, jest po prostu świetnym pomysłem i znakomicie łączy. Więc ja bardzo chętnie będę czytał i wykorzystywał swój głos w niedzielę, bo to jest coś, co po prostu łączy. Może też połączyć nas jako rodzinę trójki. Fajnie, że otwieramy się na najmłodszych. Fajnie, że coś się dzieje, że te mury nie będą stały puste i tylko my tu będziemy siedzieć. Tylko, że faktycznie zapraszamy tutaj też Państwa, że będzie się działo, że dużo ciekawych rzeczy mamy zaplanowanych. Mam też jedną taką techniczną obawę, ponieważ będziemy czytać w ogródku, a ja jestem alergikiem i ostatnia wizyta w ogródku sprawiła, że miałam jeszcze krótszy oddech niż zwykle, więc mogę czytać w ten sposób. Czytanie dla mnie jest bardzo ważne, zawodowo i prywatnie. Też czytam mojej córce od lat i wiem, jak wiele literatura może ważnego dać młodym, więc cieszymy się z tego, że przy Myśliwieckiej będziemy łączyć pokolenia także przy okazji czytania w naszym pięknym ogrodzie. Zapraszamy serdecznie. To wszystko przy Myśliwieckiej w najbliższą niedzielę od 11 do 16, no i rzecz jasna także na naszej antenie. Kto z Państwa chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu tu na żywo, tu właśnie, tu przy Myśliwieckiej, serdecznie zapraszamy. Wejściówki czekają 2 dwójki i 7 trójek. A jeszcze jedno, na wszystkie dzieci czekają literackie upominki. nieładne w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę, w najbliższą niedzielę piknik Myśliwiecka, Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Zapraszamy serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek to w najbliższą niedzielę tu przy Myśliwieckiej. Za 18 minut 18. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są Arleta Zalewska, TVN, TVN24. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz Roszak, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od taśm, które potwierdzają nieprawidłowości w związku z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Pieniędzy dużych, które trafiały nie tam, gdzie trzeba. W związku z taśmami są już pierwsze decyzje. Prokurator Jakub Romelczyk został natychmiastowo zawieszony na 6 miesięcy przez ministra Adama Bodnara. Spodziewane są wnioski o uchylenie immunitetu posłom Solidarnej Polski. Sprawa rozwojowa. Czego się można spodziewać, Arleto? Sprawa jest trudna ze względu na ciężar oskarżeń. One są bardzo poważne. Po drugie jest trudna, bo obciąża najważniejszych polityków suwerennej Polski, czyli no, bliskiego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. I po trzecie jest trudna, bo jest prosta. Bo jest prosta do zrozumienia. Była kasa, potężna kasa Funduszu Sprawiedliwości, która powinna iść na pomoc ofiarom, a szła tam, gdzie chcieli ministrowie. Tak przynajmniej obciąża, takimi zarzutami obciąża tychże polityków ich były dyrektor i bliski współpracownik. No właśnie, to jest ciekawe, że były dyrektor opowiadał tak niestworzone rzeczy najpierw przed Komisją do Spraw Rozliczeń, no a teraz wychodzi to na taśmach, które nagrywał, a premier Donald Tusk mówi wprost, że to zorganizowana grupa przestępcza. Mateuszu. No takie może to sprawiać wrażenie, przynajmniej tak ułożona narracja. Czekamy na więcej szczegółów, one na razie są dosyć, że tak powiem, tak cedzone trochę opinii publicznej. Roman Giertych, który tutaj też jest jedną z centralnych postaci zajmujących się wyjaśnieniem tej afery, też na razie nie udziela pełnych informacji i sam twierdzi, że przesłuchał wszystkie nagrania, ale wyjątkowo oszczędnie na razie informowana jest opinia publiczna. W związku z prowadzonymi postępowaniami myślę, że te informacje będą tak nadal nam cedzone, natomiast ta główna bomba, która wybuchła ostatnio za sprawą Tomasza Mraza, no to jest rzeczywiście duży przełom i duże wydarzenie, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości i śledzenie losów Funduszu Sprawiedliwości. No myślę, że jeszcze wielu ciekawych faktów możemy się tutaj dowiedzieć. Czy to jest koniec suwerennej Polski? Ja myślę, że w tych warunkach, które dzisiaj mamy, czyli przy chorobie Zbigniewa Ziobry, lider suwerennej Polski jest poza polityką od wielu miesięcy, walczy z chorobą. Z drugiej strony trudna sytuacja tych posłów, bo oni tam wewnętrznie też są bardzo podzieleni. Ta sprawa Funduszu Sprawiedliwości uważam, że w dłuższej perspektywie zakończy ten projekt Suwerenna Polska. Część pewnie wejdzie do PiSu, jeśli na to zgodzi się Jarosław Kaczyński, część pewnie zostanie gdzieś na aucie, bo tak jak rozmawiamy, ta sprawa to są potężne pieniądze i łatwa jest ta sprawa do zrozumienia i do wytłumaczenia wyborcom. Minister decydował, jak twierdzi jego były dyrektor, decydował, na co ma trafiać ta kasa, gdzie ona ma iść, kto ma ją dostać, do tego pomoc w formułowaniu wniosków, w wygrywaniu konkursów. Koniec, kropka. Wszystko odbywało się w gabinecie. Wszystko odbywało się w gabinecie, a co więcej, są nagrania. I tak jak mówimy, no 50 godzin nagrań, nie wiemy, co tam jest, ale no myślę, że sporo w Warszawie i wokół i Funduszu Sprawiedliwości, i Ministerstwa Byłego Sprawiedliwości jest teraz osób, które zastanawia się, czy na tych taśmach są, czy nie, ich nie ma. No i to jest taka gra, która oczywiście się toczy. Ale co kluczowe, to wszystko ma prokuratura od wielu miesięcy, bo to, co słyszeliśmy na zespole Romana Giertycha, to o czym mówił były dyrektor, on też to samo zeznał w prokuraturze. No, więc można domniemywać, że to, co mówi, jest po prostu prawdą. Tomasz Mraz współpracuje z prokuraturą, dlatego wiedza no, jest duża, być może będzie jeszcze większa też. Mateusz, widzisz w czarnych barwach przyszłość suwerennej Polski? Myślę, że to wszystko będzie zależało od tego, jak wielu osobom zostaną postawione zarzuty, jak wiele będzie dowodów i ilu konkretnie polityków suwerennej Polski było zaangażowanych w cały ten proces. Myślę, że jest to dość niewielkie grono mimo wszystko, więc można się domyślać, że o pewnych procesach wiedziało wiele osób, natomiast pytanie, kto był w nie bezpośrednio zaangażowany, kto odpowiadał za poszczególne decyzje, no i dopiero ta skala pokaże nam, co się stanie z suwerenną Polską, jaka będzie przyszłość tej formacji. Zwłaszcza, że że no, zbliżają się teraz wybory europejskie. Jest kilku dość wyrazistych, charyzmatycznych polityków suwerennej Polski. Myślę, że to nie jest teraz najlepszy czas dla nich też w prowadzeniu tej kampanii. No ale czas pokaże. Zobaczymy, jak wielu polityków będzie zaangażowanych ostatecznie w tę aferę. Jeśli chodzi o wnioski do prokuratury, to dziś ostatni świadek przed Komisją do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Świadek ważny, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wcześniej zeznawał były premier Mateusz Morawiecki. Okazało się, co chyba nie jest zaskoczeniem, że decyzje w sprawie wyborów w formie korespondencyjnej zapadały na Nowogrodzkiej. Czego się można spodziewać właśnie po pracach tej komisji? No tak, ta komisja kończy pracę w tym sensie, że mamy poznać raport niedługo, jej przewodniczący, co uważam, że nie jest najlepszym rozwiązaniem. Startuje w wyborach, więc wielu... Bardzo się spieszy. Bardzo się spieszy, plus wielu z nas ma poczucie, że to jest jednak spektakl pod kampanię wyborczą, a sprawa, mam poczucie, jest bardzo poważna, bo to nie jest tylko kwestia milionów złotych. To jest kwestia tego, że ktoś, w tym przypadku rządząca wówczas partia i jej władze, chcieli zorganizować wybory kopertowe, no niezgodnie z konstytucją, jak twierdzi wielu konstytucjonalistów, bo w taki sposób, jak oni chcieli to zrobić, nie byłyby one bezpośrednie, nie każdy miałby do nich możliwość wzięcia w nich udziału i co kluczowe, nie byłyby tajne, mogłyby nie być tajne. I ci świadkowie powinni się mierzyć z tymi zarzutami, a nie z jakimiś żartami publicystycznymi, wycieczkami i mam poczucie, że to dużo zamieszania wokół i chaosu w tych komisjach przez te ostatnie miesiące. Ja jestem ciekawa tego raportu. Jestem ciekawa tego raportu i wniosków z niego i ostatecznie też tego, czy będą wnioski do prokuratury właśnie po zakończeniu pracy tej komisji. Będą, Mateuszu? Nie postawiłbym teraz żadnych, żadnych pieniędzy na to, jakie wnioski wobec kogo mogą się pojawić, natomiast nie mam... Nie masz duszy hazardzisty. Nie, w tym kontekście może. Ale zgodziłbym się z Arletą, że jest to sprawa naprawdę doniosła i istotna. To nie jest jakaś błahostka, choć oczywiście wybory kopertowe, jakie często nazywamy, już przeniknęły nawet po prostu do memów internetowych, ale sprawa jest kluczowa, jeżeli chodzi o budowanie demokracji, pewność demokracji. Natomiast prace komisji, mam wrażenie, są odwrotnie proporcjonalne do powagi tej sytuacji. I po wszystkich posiedzeniach dotychczasowych nie mam takiego przeświadczenia, że te prace były konieczne, niezbędne i naprawdę potrzebne do tego, żeby wyjaśnić całą sytuację. Tak, Mateusz Morawiecki sobie żartował, że to familiada, prawda, czy jeden z 10, bo przyciski, bo głos zabieramy dzisiaj. Dzisiaj to w ogóle poważne słowa padały na komisji, ponieważ prezes Jarosław Kaczyński usłyszał, że jest prymitywem, a sam mówił o niektórych mediach, że są hitlerowskie, więc to już tak, że tak powiem, poważne słowa padały i poważne oskarżenia podczas posiedzenia komisji śledczej. No tak, plus akurat to, o czym mówisz, to właśnie była jakaś wstawka jednego z członków komisji dotycząca Funduszu Sprawiedliwości. To była reakcja prezesa na ujawnienie tych taśm przez Onet. Ja mam poczucie, że powinni wyciągnąć rządzący wnioski z tych komisji, które się odbywały w ostatnich miesiącach. I jeśli planują komisje śledcze dotyczące innych afer, to powinni po prostu zmienić i formułę, i liczbę członków, i liczbę pytań, bo te wielogodzinne zeznania, które wykorzystywali członkowie do, nie, mam poczucie, czasem zaprezentowania siebie, gdzieś te meritum ginęło w tych ich zeznaniach. Dlatego dobrze, że Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich będzie jednak pracować za zamkniętymi drzwiami, jeśli popatrzymy właśnie na to, co działo się w Sejmie w ostatnich miesiącach, tygodniach. Słuchajcie, a teraz może zajrzymy do kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo Podkarpacie oblepione wizerunkami Daniela Obajtka. Plakaty są i to w dużej liczbie, natomiast sam Daniel Obajtek pojawia się i znika, tak nie wiadomo, nie ma zorganizowanych spotkań, tylko w pewnym miejscu się pojawia, spotyka się z paroma osobami, wrzuca coś do mediów społecznościowych. Jak ta kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wygląda i czy jest skuteczna, Arleto, twoim zdaniem? Myślę, że decydujący dla tej kampanii będzie ostatni tydzień. Będziemy teraz po Bożym Ciele, po długim weekendzie, wyborcy... Zapomną, że są wybory? Zapomną, że są wybory, chociaż tak jak mówisz, plakatów i w Warszawie, i w różnych miastach, też byłam na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie i mam poczucie, że Michał Dworczyk wyskakuje z każdej bramy. Także tak, plakaty Marcin przypominają. Marcin Kierwiński na autobusach, billboardy na każdej dzielnicy. Masa kasy jest na tych plakatach, mam poczucie. Ale to ostatni tydzień będzie kluczowy, bo po pierwsze marsz 4 czerwca, który zwołuje Donald Tusk, on będzie chciał pewnie tam marsz zmobilizować. Marsz tak naprawdę to wiec wyborczy. Po prostu wiec wyborczy. W ostatnim tygodniu wszystkie partie planują różne akcje. Liderzy będą jeździć po całej Polsce, będą chcieli odwiedzić wszystkie 13 okręgów, więc tak naprawdę ten tydzień ostatni pokaże, jak te nastroje się budują. No i tak, ja się zgadzam, frekwencja zdecyduje o wyniku tych wyborów. Jaki ma to już plakat wyborczy wisi przy twoim domu? Marcina Kierwińskiego. Przy moim też. Jakoś jestem zaskoczona. Natomiast sama kampania wydaje mi się podobnie jak prace komisji śledczych. No, nie ma one zbyt wiele wspólnego z merytoryczną stroną. Mam takie wrażenie, że właściwie mamy tutaj taką prostą dychotomię. PiS jest antyeuropejski, Platforma proeuropejska i możemy skończyć kampanię. Nie mam poczucia, żeby politycy jakkolwiek się wysilili w trakcie tej kampanii wyborczej. Nie wiem, czy to jest kwestia zmęczenia poprzednią kampanią, czy może po prostu jakiś brak pomysłów, no ale ta kampania wydaje mi się wyjątkowo jałowa na tle wielu poprzednich polskich kampanii politycznych. Politycy są zmęczeni, a co dopiero mówić o wyborcach, natomiast oni zmęczeni politycy mają nadzieję, że wyborcy zmęczeni 9 czerwca nie będą, a to no, różnie może być. Ja myślę, że wybija się na tym tle trochę lewica. Ja byłam w ubiegły weekend na ich konwencji programowej, która była przygotowana w takim studiu i oni faktycznie wygłaszali różne pomysły, jakie mają i z tymi konkretami, którymi chcą iść do Parlamentu Europejskiego. Ale tak, zgadzam się, że zmęczenie czuć. Chociaż mówię, te ostatnie dni mogą zmobilizować wyborców. Ja mam nadzieję, że ta frekwencja będzie duża, bo no, wtedy te mandaty kciuki będą silniejsze. Na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpocznie pracę nad projektem dotyczącym częściowego uwolnienia handlu w niedzielę. Przygotowali go posłowie Polski 2050. Projekt przewiduje, że będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, pierwsza i trzecia. Jesteście za tym, by w niedzielę centra handlowe, sklepy były otwarte? Arleto? Ja się przyzwyczaiłam do wolnych niedziel. Staram się nie robić zakupów rzadko, a na pewno nie w weekend. Ale oczywiście, jeśli taką ustawa przejdzie, myślę, że to musi być kompromis z lewicą ewidentnie, czyli pewnie wyższe stawki dla pracowników pracujących w niedzielę. Jeśli to przez Sejm przejdzie, pytanie, czy to podpisze prezydent? Tutaj już śmiem wątpić. No ale jeśli taka ustawa wejdzie w życie, no to tak. Ale tak, przede wszystkim większa kasa dla pracowników w niedzielę. Mateusz, trzymasz kciuki za tę ustawę? Nie do końca. Przede wszystkim chciałbym zobaczyć jakieś symulacje, w jaki sposób mogłoby to wpłynąć na polską gospodarkę. A takich symulacji dotychczas konkretnych nie widziałem. Jeżeli chodzi o Polskę, to jesteśmy drugim najdłużej pracującym narodem w Unii Europejskiej po Grekach. Cały świat tak naprawdę, zwłaszcza globalny zachód, mówi o skracaniu tego dnia pracy do 4 dni, szukaniu jakichś nowych form i sposobów, zwłaszcza w dobie pracy zdalnej, a my dyskutujemy o kolejnych pracujących niedzielach. Myślę, że to zawracanie kijem Wisły. O, ktoś ostatnio użył takiego słowa, Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie debaty o stanie bezpieczeństwa. Państwa, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dodam tylko, że my też pracujemy czasami w niedzielę i wtedy sobie powtarzam, że poniedziałek nie jest taki zły po takiej pracującej niedzieli, więc trzeba patrzeć optymistycznie na różne rzeczy. Bardzo wam dziękuję. Arleta Zalewska, TVN, i Mateusz Raszak, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka za 5 minut 18. Przypomnę, że dziś piątek. Złotem,